Wiecie, niedawno się dowiedziałam, że jeszcze żyją tacy ludzie, którzy pamiętają taki utwór jak Agnieszka. Jeżeli kilkoro z nich przyniesiono tutaj lub na balkoniku przyszli, to dla tych wszystkich staruszków, co to znają, coś dobrze się trzymają ci staruszkowie, widzę. Agnieszka, taki na bardzo naprawdę 18 lat już Agnieszka skończy za moment. Rozbijając szkło, nie słyszałam nawet.